Ακούτε το thepressproject.gr και την Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Γιορτάζουμε το τέλος της πανδημίας. Και ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι στον αφιερωμένο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι καλησπέρες και λοιπά να περιμένουν. Παιδιά, σημασία έχει πάντα ο ηγέτης. Να σου πω, τρίτη το έκανε πάλι, ε. Τα λέτε, έχει βγει. Το στρίμωξε. Τα έχει βγει ο Ζάβαλος. Το στρίμωξε στο τριήμερο εργασίας. Τα έχει βγει ο Ζάβαλος. Και το λέγαμε κιόλας και μεταξύ μας. Γιατί ο Ζάβαλος έχει βάλει το. Παιδιά, το κάνει Τρίτη-Πέμπτη. Και εγώ έχω πει Πέμπτη διαγγέλματα, Τρίτη κανένα υπουργικό για ζεσταματάκι. Ναι. Εντάξει, μια χαρά. Εγώ έχω μαντέψει το Υπουργικό Τρίτη. Παιδιά, εδώ. Πότε θα λήξει η πανδημία, πότε τι θα γίνει με το lockdown, πότε θα κάνει διάγγελμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γενικά, αν βρείτε. Ο τζόγος είναι κακό πράγμα, αλλά άμα βρείτε κάπου που να παίζετε η επόμενη μέρα διαγγελμάτων και μέτρων, ποντάρετε στην Τρίτη και στην Πέμπτη. Τετάρτη, καμιά συναντησούλα, καμιά συνέντευξη τύπου. Το έχουμε πει χωρίς δημοσιογράφους, αν γίνεται, γιατί οι δημοσιογράφοι μπορεί να ρωτήσουν. Ναι, δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου εμφανιστεί. Και καλύτερα να μπαίνουν χωρίς καπέλο συγκεκριμένα. Μια χαρά. Καλησπέρα. Τώρα που δοξάσαμε, μπορούμε να καλησπέρισουμε και εσάς τους πληβίους εδώ πέρα και τις πληβίες που μας ακούτε. Και τα λέμε τώρα, παιδιά, για να το προλάβουμε πριν να φύγει. Κυριάκο, αν μας ακούς, μπράβο. Ρε Κωνσταντίνε, πόση ώρα γυμναζόσουν και αργήσατε. Παιδιά, αυτά τα κορμιά δεν φτιάχνονται με τα ψέματα. Να το πούμε έτσι. Καλησπέρα, πανταχού υπήκοη. Από τον Ιδοβοσκό, είναι πολύ ωραίο αυτό. Υπήκοη. Υπήκοη. Α, θα λέμε τέτοια για ναζισμούς και τέτοια τώρα. Λοιπόν. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι για. Αμέσως για τον ναζισμό. Πάμε να σχολιάσουμε τα νέα μέτρα. Μπορούμε να βγάλουμε τις εκφράσεις ναζισμός και apartheid, αν γίνεται. Ναι. Ωραία. Από μένα δηλαδή. Ωραία. Σε ό,τι με αφορά μπορούμε. Ωραία. Τα νέα μέτρα. Πιστεύω λοιπόν. Έχω φάει τα νιάτα μου να σχολιάζει τα νέα μέτρα. Θα έχει κι άλλα. Όχι νιάτα, μέτρα. Έχω φάει. Τα νιάτα πάπαλα. Όλη μου η δεκαετία, όλα μου τα 20s ναι. Είναι να σχολιάζω τα νέα μέτρα. Τα νέα. Άμα το σκεφτεί. Μια δεκαετία νέα μέτρα είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Βαθύ αυτό που είπα, ε. Εγώ τα φάω. Όλοι σε κατάθλιψη αυτή τη στιγμή. Πασόκ. Τι. Εγώ τα φάγα με άλλη επικαιρότητα τα 20s μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σας. Ο άνθρωπος που αγαπήσατε, ο άνθρωπος που εμπιστευθήκατε, ο άνθρωπος που ψηφίσατε. Ξέρω ότι έχουμε πάρα πολλούς υποστηρικτές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο chat. Θέλω να είστε ψύχρεμοι και να κάνουμε μια συζήτηση αντικειμενική για τα μέτρα, γιατί μπορεί κάπου και εμείς ίσως να διαφωνούμε. Πιθανό και θα το τολμήσουμε. Θα το πούμε με παρησία. Μεταξύ μας ή με τον Κυριάκο. Με τον Κυριάκο. Με τον Κυριάκο. Ναι. Έχουμε στηρίξει, όπως είναι μια έκφραση που αποδεικνύεται έτσι, χυδαία. Έχουμε βάλει πλάτη. Λοιπόν, έχουμε βάλει πλάτη, παιδιά. Έχουμε βάλει πλάτη. Όπως όλοι οι καλοί άνθρωποι, έχουμε βάλει όταν πλάτη. Όταν ακούτε, έχουμε βάλει πλάτη, κρατάτε πολύ μικρό καλάθι. Ναι. Έχουμε πεινάσει, έχουμε στερηθεί, έχουμε κάνει θυσίες για τον Κυριάκο. Φες μου κι άλλα. Αλλά όταν είναι κάτι, παιδιά, που ίσως έστω και λίγο μας προβληματίζει, θα το πούμε. Φίλος μένει Κυριάκος. Λοιπόν, φιλτάτη, ναι. Η αλήθεια. Ναι. Εδώ οι δρόμοι μας χωρίζουν με την κυβέρνηση. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Ναι, πάμε να πούμε τα μέτρα. Έχουμε πάρει ποπκόρνι άλλοι. Είναι δύο, δεν είναι πολλά, δηλαδή μην κουραστούμε. Εύκολο. Λοιπόν, όσοι ηλικιωμένοι άνω των 60. Το μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο αυτό το ηλικιωμένο άνω των 60. Δηλαδή. Τι, θες να πιάσεις και τους 48-49. Όχι, γενικά για σύνταξη δεν είσαι στα 60. Αλλά θεωρείς ηλικιωμένος στο θέμα των εμβολίων. Σχολιάστηκε στο σκέρτσο αυτό και είναι έτσι ύπουλο. Δηλαδή, όταν κάνεις κριτική, συγγνώμη, αποφασίσαμε μια φορά να κάνουμε κριτική στον κύριο Κομισόγια, θα ξεκινήσουμε από την πρώτη λέξη. Από το τι λένε τους ανώ των 60 ηλικιωμένους. Όχι. Όχι. Θα πάρω καλάθι από τη μάνα μου αυτή τη στιγμή. Με φαγιά θα με αποθεώνει. Μπράβο, Θάνο. Μπράβο, Θανούλη. Μπράβο, μπράβο, παιδί μου. Μπράβο. Μπράβο, Θανούλη. Λοιπόν. Ναι. Μέχρι τις 16 Ιανουαρίου πρέπει να έχουν κλείσει ραντεβού για την πρώτη δόση. Ωραία. Λοιπόν, αλλιώς. Αλλιώς πρόστιμο 100 ευρώ. Κάθε μήνα. Κάθε μήνα, ναι. Ναι. Ωραία. Πάμε να το δούμε τώρα αυτό, να το σχολιάσουμε. Βεβαίως να το σχολιάσουμε. Λέει τώρα. Πρέπει να το κάνεις. Να κάνεις το εμβόλιο, αλλιώς θα πληρώνεις πρόστιμο. Το ποσό είναι πολύ σημαντικό, είναι υπολογίσιμο το ποσό. Δεν πολύ συμφωνώ με τον πλοιό που έγραψε ότι εδώ δεν φοβούνται να πεθάνουν, θα φοβηθούν το κατοστάρικο. Οι άνθρωποι μέσα στον παραλογισμό πολλά μπορούν να λειτουργήσουν. Εμένα αυτό που μου φάνηκε πιο ενοχλητικό στην ανακοίνωση των μέτρων από τον Πρωθυπουργό ήταν ότι πρώτα είπε ότι το σύστημα πιέζεται από την ανευθυνότητά τους. Είπε δηλαδή ότι να τους προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους για το καλό τους και διάφορα τέτοια και δεν είναι τιμωρία και κάτι τέτοιες ανοησίες. Αλλά μετά το πέταξε κιόλας ότι πιέζεται το σύστημα υγείας από αυτούς. Και μετά κερασάκι στην τούρτα, τα 100 ευρώ αυτά που θα δίνουν με το πρόστιμο, αυτό που δεν είναι πρόστιμο, είναι κάτι άλλο, το βαφτίζουμε ποδήλατο, θα πηγαίνουν κατευθείαν σε ένα ειδικό ταμείο για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και εκεί προκύπτει η πλήρης εικόνα. Δεν θα πούμε εμείς ότι παιδιά δεν είναι σωστό, γιατί σου λέει εδώ τα δίνω τα λεφτά για την υγεία. Οπότε φταίς εσύ που πιέζεται το σύστημα, και αφού φταίς εσύ που πιέζεται το σύστημα, θα πρέπει εσύ να το πληρώσεις. Εγώ σε αυτό θα ήθελα να καταλάβουμε ακριβώς τι λέμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που λέμε είναι πως όταν πιέζεται το σύστημα υγείας, το κράτος αυτό που κάνει είναι να βρίσκει ποιοι φταίνε που πιέζεται, γιατί δεν φερθήκαν αρκετά υπεύθυνα, και να το πληρώσουν για να μην πιέζεται. Αυτή δεν είναι η αντίληψη που έχω εγώ για το τι πρέπει να κάνει το κράτος απέναντι σε ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας. Θεωρώ ότι οι κρίσεις σχετικά με την υποχρεωτικότητα είναι αμφιλεγόμενες. Για μένα δηλαδή δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Δεν θα έλεγα όχι ποτέ. Καταλαβαίνω ότι είναι σωστό, είναι μια ιατρική πράξη, οπότε προϋποθέτει συνένεση. Το καταλαβαίνω αυτό. Καταλαβαίνω το ιστορικό επιχείρημα που λέει ότι υπάρχουν υποχρεωτικά εμβόλια, έστω και εμβόλια τα οποία έχουν δοκιμαστεί για περισσότερο καιρό. Αλλά πάλι το για πόσο καιρό πρέπει πια να δοκιμαστεί ένα εμβόλιο, νομίζω ότι είναι πιστικά τα επιστημονικά επιχειρήματα που λένε ότι τα εμβόλια, παιδιά, δεν έχουν μακροχρόνιες συνέπειες. Δεν υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις που να στα σκάσει τώρα μετά από 20 ετία το εμβόλιο ή 5 ετία. Οπότε θα έλεγα ότι το σημαντικότερο ζήτημα σε σχέση με την προτεραιότητα για μένα τώρα, όσο ερασιτεχνικά τώρα προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ένα ζήτημα πάρα πολύ πολύπλοκο, για το οποίο καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μελέτες και μελέτες. Το ζήτημα είναι πρώτα απ' όλα ένα ζήτημα αποτελεσματικότητας. Δηλαδή, αν ήταν μια έμεση υποχρεωτικότητα, αυτή που υποβάλλεται με τον οικονομικό εκβιασμό που σώζει ζωές, θα έλεγε εντάξει, τον εκβιάζει οικονομικά, του σώζει και τη ζωή. Πώς λειτουργεί η υποχρεωτικότητα, είναι μια υπόθεση πάλι αμφιλεγόμενη. Η υποχρεωτικότητα εντείνει τα αντιεμβολιαστικά αισθήματα. Αυτό είναι διαπιστωμένο. Όπως επίσης ξέρουμε ότι στις περιπτώσεις, διάβαζα ένα άρθρο που είχε το BBC για την ιστορία της υποχρεωτικότητας των εμβολίων και είχε ένα παράδειγμα της πρώτης εφαρμογής της υποχρεωτικότητας του υποχρεωτικού εμβολιασμού σε νοσοκομείο, και έλεγε την πλήρη τακτική που ακολουθήθηκε, όπου μαζί με την υποχρεωτικότητα τους βάζανε, παίζανε παιχνιδάκια, παίζανε quiz, κάνανε ενημέρωση, ήταν διαθέσιμα τα εμβόλια. Δηλαδή, ποιο ήταν το πλήρες σύστημα? Ήταν ένα σύστημα το οποίο σε έβαζε να το κάνεις και ταυτοχρόνως πρόσεχε να εξηγήσει γιατί πρέπει να γίνει αυτό και να βεβαιώνεται ότι μπορείς να το κάνεις. Σε εμάς δεν έχουν διασφαλιστεί αυτά. Ούτε έχει καλό εξηγηθεί. Αντιθέτως, τα κανάλια που έχουν μασίσει εκατομμύρια από τη λίστα Πέτσα έχουν παίξει πάρα πολύ το χαρτί της τρομοκρατίας με τις παρενέργειες των εμβολίων. Είναι πολύ μικρή, πολύ ασθενική η καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού. Στην πραγματικότητα ήταν είτε η απόπειρα να δωροδοκίσουμε τους πιτσιρικάδες για να πάνε στην Μύκονο να τα πιούνε, είτε τώρα ο οικονομικός εκβιασμός προς τους ηλικιωμένους, και βέβαια δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τη διαθεσιμότητα, δηλαδή για τη διευκόλυνση των ηλικιωμένων ανθρώπων στην επαρχία, προκειμένου να μπορούν να εμβολιαστούν κοντά στο σπίτι τους ή στο σπίτι τους. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να έχουν ενεργοποιηθεί, είναι πολιτικές που θα έπρεπε να έχουν ενεργοποιηθεί πριν φτάσουμε σε μέτρα υποχρεωτικού εμβολιασμού. Ξαναλέω ότι για μένα, όσο μπορώ να το καταλάβω πολιτικά και επιστημονικά, είναι ένα ζήτημα αμφιλεγόμενο. Δεν θα ήθελα να... Δεν πιστεύω, δηλαδή, ούτε είμαι απολύτως πεπισμένος για την αποτελεσματικότητά του, γιατί πιστεύω ότι λειτουργεί με αυτόν τον διπλό τρόπο, ότι κάποιοι άνθρωποι όντως επηρεάζονται και πηγαίνουν, αλλά κάποιοι θα σκληρύνουν την στάση τους. Οπότε δεν είμαι καθόλου πεπισμένος ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα λειτουργήσει υπέροχα. Και είμαι εντελώς πεπισμένος ότι είναι χυδαιότατο το επιχείρημα με το κατοστάρικο. Για το εσύ. Ναι, ναι. Για το εσύ. Εγώ θα στεκόμουν περισσότερο στην υποχρεωτικότητα και θα προσπαθούσα να διαμορφώσω μια άποψη, την οποία δεν την έχω ξεκάθαρη. Το γράψα και σε ένα σχόλιο στο Facebook, και προτιμώ για ζητήματα που δεν τα ξέρω, έστω κατά την άποψή μου επαρκώς για δημοσιογράφος, να μην λέω την αποψάρα μου έτσι απλά. Και όταν το κάνω δεν πάει καλά, δηλαδή με το Σερβετάλι όντως δεν πήγε καλά. Υπάρχει το περισσότερο, υπάρχει το ζήτημα ότι είναι μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή είναι να κλείσεις ραντεβού για την πρώτη δόση μέχρι τις 16 Ιανουαρίου. Και αυτή η φράση που θα πω έχει δυστυχώς διάφορες αναγνώσεις, αλλά μέχρι τις 16 Ιανουαρίου ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Με διάφορα ζητήματα, και για τους 100 το μήνα, ένα, δύο, και για τη μετάλλαξη όμικρον. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νέα μετάλλαξη την οποία δεν ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε μια συζήτηση η οποία δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Τι θα γίνει, θα βγει ότι, παιδιά, υπάρχει μια καινούργια μετάλλαξη που κερδίζει, π.χ., λέω εγώ, σενάριο. Θα το ξέρουμε σε 20 μέρες ότι αυτή είναι η καινούργια Δέλτα, και θα κάνουμε εμείς εμβόλια τα οποία μπορεί να προστατεύουν στο 20%. Θα είναι παροδία, και θα προσπαθήσει να πείσει αυτού του ανθρώπου να σου πούνε, κάτσε ρε φίλε, εδώ πέρα μου λες για την όμικρον, δεν την πιάνουν τα εμβόλια. Αυτό είναι ένα σενάριο που μπορεί να υπάρξει. Μακάρι να μην υπάρξει. Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Για την όμικρον, ναι, έχουμε πάρα πολλές δηλώσεις. Σχεδόν καμία γνώση αυτή τη στιγμή. Σχεδόν καμία. Θα ξέρουμε σε 10-15 μέρες. Αυτό είναι σημαντικό κατά την άποψή μου. Επίσης, το ότι κάνεις υποχρεωτική τώρα την πρώτη δόση τρέχα γύρευε για την όποια νοσία της αγέλης και την προστασία. Τελείωσε. Παιδιά, ήρθε ο χειμώνας. Για να κάνεις τώρα το εμβόλιο, πρέπει να, άμα είναι στην καλύτερη περίπτωση που είναι το πρώτο μονοδοσικό της Johnson, που δεν ξέρω αν θα είναι η πλατφόρμα τώρα για το μονοδοσικό, δεν τα έχω δει αυτά, είναι κι άλλος ένας μήνας, σωστά, μην πούμε για δεύτερη δόση. Μάνι, Γενάρης, Φλεβάρης, πάμε Μάρτιο. Πάει το κύμα. Το Μάρτιο πέφτει το κύμα, το έχουμε μάθει. Καλό κεράκι. Μάρτιο σιγά σιγά σκεφτόμαστε τους τουρίστες. Πάντα σκεφτόμαστε τους τουρίστες, το Μάρτιο λίγο παραπάνω. Το Μάρτιο μπορεί να αλλάξουμε υπουργό, γιατί έχουμε τον Κικίλια στο τουρισμό. Ναι, και δεν είναι καλή η κίνηση. Ναι. Εγώ ήθελα να πω, Θάνο, γι' αυτό που λες. Καταρχάς, είναι πολύ σωστή. Συμφωνώ και εγώ, εσύ από σένα το είδα που το έγραψες, ότι σε ό,τι αφορά την επίγουσα κατάσταση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, αυτό δεν μας προσφέρει τίποτε. Είναι κάτι τώρα για το οποίο συζητάμε, καλό Γενάρη και άντε και μέχρι να τότε να κλείσουν, και πότε θα πάνε και πότε θα εμβολιαστούν και πότε θα λειτουργήσουν αυτό τα εμβόλια. Δεν το έχω καταλάβει το να κλείσεις εμβόλιο σημαίνει να έχεις κλείσει ραντεβού, δηλαδή μπορεί να είναι και μετά τις 16 Ιανουαρίου, ότι εγώ έκλεισα τέλη Γενάρη. Όχι, είπε ότι θα έχουν προτεραιότητα, αλλά και αυτό πάλι δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει, ότι θα εμβολιαστούν την επόμενη μέρα. Και πάλι και τα εμβόλια δεν προσφέρουν την πλήρη ανοσία τους από την επόμενη μέρα που εμβολιάζεσαι. Οπότε, ναι, μιλάμε τώρα για κάτι που μας αφήνει απροστάτευτους πάνω στην υποτιθέμενη κορύφωση που θα είναι η περίοδος των γιορτών, που θα έχουμε έντονη κοινωνική δραστηριότητα και τραπέζια και τέτοια που, ξέρετε, είναι υγειονομικές βόμβες που θα έλεγε. Ναι, πάει παιδιά, πέρασε, ήρθε το κύμα. Όποιος εμβολιάστηκε για αυτό το κύμα, εμβολιάστηκε. Είναι ανάλογο με τη συζήτηση του. Όχι ανάλογο, εντάξει, αλλά παρόμοιο με τη συζήτηση του την περσινή, που μας έλεγαν για τα εμβόλια που θα έρθουν κλπ. Και εμείς λέγαμε, παιδιά, έχει κύμα. Έρχεται κύμα. Σκάει το κύμα στη θάλασσα, στη τέτοια. υπαλλήρια. Ο Γιώργο εδώ πέρα λέει και το ραντεβού μπορεί να το αλλάξει τρεις φορές, ξαναλέω. Οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα τρενάρισμα. Ό,τι νόημα έχει αυτό τώρα, αν κανείς έψαχνε πώς να κοροϊδέψει. Ναι, κοίτα, προφανώς. άμα έχεις φτάσει μέχρι εδώ και είσαι δύσπιστο, θα ψάξεις να βρεις ότι να κοροϊδέψεις. Δεν είναι ζήτημα. Θα ψάξεις να βρεις ότι σκαπουλάρεις. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι ανθρώπινο. Και αυτά φαίνονται. Δηλαδή, αν το διαβάσεις, θα πεις: OK, αυτό σημαίνει για μένα ότι άμα δεν κλείσω, θα εμβολιαστώ. Πρέπει να εμβολιαστώ κάπου εκεί τέλη Γενάρη. Εντάξει. Οπότε, χωρίς να προσπαθώ να φύγω από το ζήτημα της υποχρεωτικότητας, το οποίο ζυγώνει λίγο-λίγο, αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνουμε μια συζήτηση υποχρεωτικότητα από τη μία και όχι ο φασισμός και όχι το apartheid, που να μην έχει κανένα νόημα. Ναι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες για για τη μετάλλαξη. Γιατί είναι αντιφατικό. Είναι αντιφατικό μέσα στον ίδιο το λόγο του Πρωθυπουργού. Λέει, έχουμε μια καινούργια μετάλλαξη, την οποία δεν ξέρουμε. Έχεις τις φαρμακευτικές εταιρείες να σου λένε εξάμηνο, και την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός σου λέει εμβολιαστείτε, σώζει ζωές. Και λες, πώς σώζει ζωές, άμα έχουμε μια νέα μετάλλαξη, την οποία δεν ξέρουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούν να ισχύουν αυτά και τα δύο. Οπότε η λογική θα έλεγε, για να μην αφήνουμε την τελευταία στιγμή για να τα παραδεχτούμε κατόπιν εορτής και να επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά τους ψέκες, η λογική θα έλεγε ότι δίνεις πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στα υπόλοιπα μέτρα, μάσκα, αποστάσεις, αποφυγή συνωστισμών, και λες ότι πρέπει να εμβολιαστείτε και θα δούμε τι θα γίνει, και είναι ένα μέτρο ανάμεσα σε πολλά άλλα. Το να μιλάς τώρα για πανδημία ανεμβολίαστον και να δίνεις την εντύπωση ότι με το εμβόλιο τελειώνουν όλα, φαίνεται ότι δεν τελειώνουν όλα. Πώς να το κάνουμε τώρα, έχουμε μια νέα μετάλλαξη. Ο λόγος για τον οποίο ανησυχούν οι γιατροί σε όλο τον κόσμο είναι γιατί δεν τελειώνουν όλα με το εμβόλιο. Έτσι δεν είναι? Καλά δεν έχω καταλάβει? Mm-hmm. Οπότε δεν μπορεί να το λες με την ίδια ανάσα, στην ίδια κουβέντα αυτό το πράγμα. Όχι, το λες. Είναι ένα συνδυασμός, νομίζω, του κάνω κάτι και συνεχίζω αυτό το πράγμα ότι φταίνει ανεμβολίαστη. Του ρίχνω την κατάρρευση στο ΕΣΥ. Παιδιά, το ΕΣΥ έχει καταρρεύσει πάλι. Δηλαδή. Εγώ το έχω ξαναπεί. Όταν καταραίει το σύστημα υγείας, δεν πέφτουν τα βάνια, δεν γκρεμίζουν τα νοσοκομεία. Βάζεις ασθενείς σε εκείνους θαλάμους. Τους βάζεις διασωληνωμένους καμιά κατοσταριά έξω. Τι να κάνουμε, αυτό είναι η κατάρρευση του ΕΣΥ. Τι είναι? Να λιποθυμούν οι γιατροί ένας-ένας, και αυτό έχει γίνει για κάποιους. Δείχνεις ότι κάτι κάνεις και λίγο εκεί ακροβατείς περί της υποχρεωτικότητας. Δηλαδή και η υποχρεωτικότητα, όταν γράφουμε, λένε και ξαναλέγει για την υποχρεωτικότητα, πρακτικά τι είναι υποχρεωτικότητα? Θα σε κυνηγάει ο άλλος να σου μπήξει το εμβόλιο? Όχι, θα σου βάλει σειρά αντικινήτρων. Αλλά απ' την άλλη σου δίνω και μια προθεσμία 1,5 μήνα που δεν ισχύει αυτή η υποχρεωτικότητα, και αν ισχύσει ποτέ και δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε πάλι πολλώνεται μια κουβέντα και κάπως προσπαθεί να τη σκαπουλάρει η κυβέρνηση. Άντε να βγάλουμε και μια-δυο εβδομάδες ακόμα με κάποια έξτρα μέτρα. Μετά μήπως κάνουμε και κανένα άλλο μέτρο, να κάνουν άλλο ένα rapid. Δεν ξέρω τι να κάνουν. Κάτι να βάλω και από εκεί. Μήπως πάω εκεί στις γιορτές και λοιπά. Μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο που είναι το αγαπημένο μου. Γιατί μιλάμε για την υποχρεωτικότητα. Εγώ θέλω το δεύτερο μέτρο. Ναι. Μισό λεπτάκι. Γράφει εδώ Ψαράς, η χώρα μας σήμερα είναι δεύτερη στην Ευρώπη σε τι, παιδιά? Προσέξτε τώρα τι ωραία διατύπωση. Σε ρυθμό καθημερινών εμβολιασμών που αφορούν την τρίτη δόση. Είναι όχι το ποσοστό, είναι ο ρυθμός εμβολιασμού, και είναι εμβολιασμοί που αφορούν την τρίτη δόση. Αυτούς που είναι οι ήδη πεπισμένοι, δηλαδή αυτοί που έχουν κάνει τις προηγούμενες, σαν εμένα. Το περίμενα, όταν μου ήρθε πήγα το έκανα. Δεν ναι, είχα να σκεφτώ τίποτα. Αυτό είναι το αυτονόητο ποσοστό που ναι, καταγράφει τις όλες τις μελέτες. Αυτό όμως δεν είναι ένα ποσοστό που να καλύπτει την αγωνία μας για το πόσοι έχουν πραγματική ανοσία σήμερα. Δηλαδή και από αυτούς που έχουν εμβολιαστεί, πού βρίσκεται το ποσοστό της ανοσίας τους σήμερα, καθώς περνάει ο καιρός σιγά σιγά. Γιατί προφανώς θα χρειαστεί να έχουμε μια εικόνα η οποία να λαμβάνει υπόψη ότι, παιδιά, εφόσον πέφτει η ανοσία και χρειαζόμαστε επόμενη ενισχυτική δόση, mm-hmm, δεν θα χρειαζόταν να ξέρουμε σε κάθε φάση που βρισκόμαστε. Mm-hmm. Τρεχαγύρευε να μου πεις. Αλλά κάπως δεν πρέπει να υπάρχει αυτός ο πολύπλοκος υπολογισμός, και δεν θα ήταν πιο κρίσιμος από τον ρυθμό καθημερινών εμβολιασμών? Με τι ρυθμό εμβολιάζεται? Εμβολιαζόμαστε με πολύ ταχύ ρυθμό. Πολύ ταχύ ρυθμό. Δηλαδή είμαστε... ναι, αυτό μετράμε. Δηλαδή με πόσο ταχύ ρυθμό εμβολιάζονται για την τρίτη δόση, ειδικά. Και τώρα μεταξύ μας. Ούτε εγώ το έχω τσεκάρει, ούτε εσύ αυτό με το ρυθμό. Πιστεύεις ότι ισχύει? Πιστεύω ότι δεν αποδίδει την πραγματική εικόνα της ανοσίας. Το να είναι λάθος. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα είναι ανακριβές. Πιστεύω ότι θα είναι ουσιαστικά ανακριβές. Με την έννοια ότι δεν αποδίδει το πρόβλημα, τον πυρήνα του πράγματος. Μιλάμε για τον άνθρωπο που στο τελευταίο του διάγγελμα, θα σου θυμίσω, είπε ότι, ότι είμαστε τρίτοι σε ρυθμό ανάπτυξης το 21 στην Ευρώπη και είμαστε πέμπτοι. Που δεν έχω πρόβλημα, πέρα από αυτό, θα πω το πρόβλημα στη πορεία, αλλά εντάξει ρε φίλε, είμαστε πέμπτη, είναι μια χαρά θέση πέμπτη για να χρησιμοποιήσεις αυτή την κατάταξη. Κατά το δοκούν, υποκειμενικά, είμαστε πέμπτη, γιατί πρέπει να πεις ότι είμαστε τρίτη? Είναι μια χαρά, πέμπτη 27 και βγαίνει και λέει τρίτη. Πιστεύεις εσύ με αυτή τη βάση? Εγώ ακούω και στατιστικά Μητσοτάκη ψέμα με τη μία. Τι να κάνουμε τώρα? Πιστεύω δεν είμαστε. Πιστεύω ότι είναι μια ειδική κατάσταση. Μπορεί να ήμασταν χθες για μια μέρα. Μπορεί να διαψευστώ. Σου λέω χωρίς στοιχεία. Ξεκινάς από την υπόθεση ότι σου λέει ψέματα. Έπρεπε να το κάνουμε αυτό μια μικρή στήλη. Άμεσο fact-checking σε κάθε ομιλία του Μητσοτάκη, σε κάθε ομιλία για την πανδημία. Ωραίο είναι. Ωραία ιδέα είναι αυτή. Ναι, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, και ήταν πάμε στο επόμενο. Εκείνο με την ανάπτυξη ήταν βέβαιο ότι ήταν η ρυθμή ανάπτυξης, για όσους δεν έχετε δει την ανασκόπηση, που είναι η ρυθμή ανάπτυξη το 21, που έχει άμεσο σχετισμό όμως με το 20, γιατί εξαρτάται από την ύφεση. Δηλαδή, είχες πάει στον πάτο και μετά, επειδή ανέβηκες και κάνεις το V, έχεις μια κάποια εκτίμηση της ευρωζώνης για ανάπτυξη. Και εμείς έχουμε 7,6, γιατί είχαμε ύφεση 9, που δεν ήταν 9, αλλά αυτή είναι μια πολύ μεγαλύτερη κουβέντα. Ήταν διψήφια, τροποποίησαν το ΑΕΠ, το μαγείρεψαν για 9 και μετά από το 9 πας στο 7,6. Η διαφορά δεν είναι 1,4, είναι μεγαλύτερη, γιατί ξεκινάς από άλλη βάση, και για να έχεις το Μητσοτάκη να σου πει είμαστε τρίτοι στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, γι' αυτό δεν πιστεύω κανένα στατιστικό για κάτι τέτοιο. Το δεύτερο, το αγαπημένο μου, θες να το διαβάσεις εσύ? Δεν το έχω ανοιχτό μπροστά μου. Μάρκες, αν είναι χωρίς στοιχεία, πάλι αύριο τι είμαστε στην εκπομπή. Δηλαδή αυτό το 5 και 2 τι θα πούμε, δεν έχει πιάσει ποτέ. Απορώ δηλαδή. Ο Γεροτζιάφας λέει, κάτσε να διαβάσω λίγο να μπω στο press. Λοιπόν, το δεύτερο μέτρο λέει θα εξεταστούμε μια φορά πριν και μια φορά μετά. Είναι κάτι τεστ, ορίζοντα θα κάνουμε όλοι από ένα τεστ. Μια φορά πριν τις γιορτές και μια φορά μετά τις γιορτές, να δούμε πώς πήγε. Τώρα, όλοι, σε πόσο καιρό? Είναι υπέροχο. Τι θα δείξει αυτό? Αυτοί που θα έχουν νοσήσει δηλαδή, θα ξέρουμε ότι έχει σχέση με τις γιορτές αυτό? Πότε, με ποιο χρονικό ορίζοντα? Τίποτα. Όλα αυτά είναι κάπως μέσα σε μια φωλούρα. Δωρεάν λοιπόν μπορείτε μεταξύ 6 και 12 Δεκεμβρίου να πάρετε ένα self-test για εμβολιασμένους και μη. Και μετά να πάρετε άλλο ένα μεταξύ 3 και 7 Ιανουαρίου. Δηλαδή είσαι εκεί 6, πας στην πορεία. Πολύ ωραία. Στις 7 Δεκεμβρίου παίρνεις ένα τεστ. Άμα θες το κάνεις. Άμα τα καταφέρεις το κάνεις και σωστά, γιατί έχουν περάσει και λίγοι μήνες από τότε που κάναμε self-test. Το δηλώνεις αν θέλεις. Μετά από 20 μέρες με έναν μήνα, μπορείς να πάρεις ένα άλλο self-test δωρεάν. Να το δηλώσεις και αυτό αν θέλεις. Και αυτό θα είναι επιδημιολογική επιτήρηση για το πώς πήγαν οι γιορτές. Τώρα, δεν ξέρω τι να σχολιάσω αυτό. Είναι το δεύτερο χειρότερο μέτρο για την πανδημία, ή το τρίτο, μετά τα περίπτερα και το 6 το απόγευμα. Το τρίτο. δεν έχει καμία λογική αυτό το πράγμα. Καμία. Νομίζω ότι είναι επικοινωνιακό. Όπως συμβαίνει συνήθως με αυτές τις περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα θα κληρωθούν τελικά. Ναι, σαν τη φορολοταρία του Σακαλώτου. Δεν έχετε κερδίσει. Το ένα self-test θα κερδίσει. Θα κερδίσει ένα rapid. Ανέβεις. Για το να δούμε πώς πήγε το τριώδιο. Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε ένα διάλειμμα για να επιστρέψουμε με χιλή. Τώρα, μετά από ομιλία πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα μου βγάλει τη λαμπρίνη να λέει για τους κουλαπάγιους και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Λοιπόν, συνέλθουμε λίγο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. We'll be right back. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης. Όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και έχουμε στο τηλέφωνο το διαδικτυακό τη Λαμπρινή Θωμά. Λαμπρινή. Καλησπέρα. Α, μίλα, βρε παιδί μου. Και είχαμε πανηγύρια. Αγωνία για τα τεχνικά. Έχουμε εδώ πέρα. Μάθαινα το πολιτιστικό πρόγραμμα του ΚΑΣ, το οποίο είναι ότι οποιοδήποτε μουσείο και μέρος, όπως η Βίλα Γκριμάλτη που πήγαμε και όπως ο χώρος που είμαι τώρα, θα κλείσουν. Έτσι και έφυγε πρόεδρος. Όλοι οι χώροι που θυμίζουν τι πέρασε αυτή η χώρα θα κλείσουν. Είναι επίσημα γραμμένο στο πρόγραμμά του. Είναι απίστευτο ο πόλεμος που δέχεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή, και η μνήμη του κόσμου, του λαού, της αριστεράς ειδικά. Αλλά το καλό είναι, σας έχω καλά νέα, ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις βγαίνει ο Μπόριτς. Κερδάμε. Δηλαδή, ως τώρα, ναι, κερδάμε, κερδάμε. Έξω πάμε καλά, μέσα δεν ξέρω τι κάνετε. Λίγο έλειψα, χάλια μου τα έχετε κάνει. Ναι, τώρα έγινα χάλια. Πρέπει να γυρίσεις, Λαμπρινή. Δεν ήθελα να σας αφήσω μόνοι σας. Αυτό είναι σαν τα ποτά, ξέρεις. Αυτό το 20ήμερο φταίει που πάνε χάλια τα πράγματα. Το τελευταίο σφινάκι είναι αυτό που σε έκανε χάλια. Είμαι στο μουσείο Αλιέντε, μουσείο της αλληλεγγύης Αλιέντε, το οποίο το είχαν φτιάξει πριν τη Χούντα, στο οποίο καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο είχαν χαρίσει έργα για τη Χιλή, τα οποία πολλά κατέστρεψαν τελείως επί Χούντας. Κάποια σώθηκαν χάρη στους ίδιους καλλιτέχνες και κάποιοι χάρισαν και καινούργια. Ήμασταν τώρα στην αίθουσα με το Μυρό, θα τα βάλουμε όλα αυτά, γίναν βίντεο για τον κόσμο μας, ο οποίος χάρισε ένα υπέροχο έργο, ίσως το πιο σκούρο του έργο, το πιο μαύρο έργο που έχω δει, επί Χούντας, λέγοντας ότι θα ελευθερωθείτε, και όταν ελευθερωθείτε αυτό το έργο πρέπει να είναι εκεί, σε αυτό το χώρο. Αυτό το χώρο λοιπόν θέλει να κλείσει ξανά, τον οποίο είχε κλείσει και η Χούντα. Και ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι ο χώρος στεγάζεται εκεί που γίνονταν οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις επί Χούντας. Πήραν την ΕΑΤΕ ΣΑΣΑ να λέμε και την κάνανε μουσείο. Και μάλιστα μουσείο που ο πρώτος της όροφος λέγεται Σπουδή στο Κόκκινο. Και τα έργα θα τα δείτε, γιατί κάναμε βίντεο, είναι συγκλονιστικά. Μας ξενάγησαν σήμερα. Δεν ανοίγουν για τον κόσμο. Το ότι είμαστε Έλληνες και είμαστε εδώ σταλμένοι από ένα μέσο της αριστεράς στην Ελλάδα ανοίγει πόρτες, ειδικά στους ανθρώπους της γενιάς που θυμούνται, και είναι συγκινητικό πραγματικά. Είναι συγκινητικό πραγματικά. Κατά τα άλλα, πήγαμε σε συγκεντρώσεις, είδαμε τον κόσμο, έχουμε και από εκεί πλάνα. Είδαμε την αριστερά, η οποία είναι παιδί μου, πολύ αριστερά της ευθύνης, όλο μάσκες, όλο. Τι να σας πω, δηλαδή. Μια ιδέα. Μια ιδέα. Τι κομφορμισμός είναι αυτός. Εντάξει, μας αρκεί να μην θέλουν να ακυρωθούν οι εκλογές και να γίνει lockdown, ξέρω εγώ. Αυτά δεν είναι αυτό αριστερά της υγειονομικής ευθύνης. Ναι. Όχι, καθόταν στην ουρά σε ανοιχτό χώρο με απόσταση ένα μέτρο ο καθένας για να πάρουν για το μπαλκόνι, μοίραζαν για να βάλεις ό,τι ψηφίζεις Μπόριτς. Πήρα ένα να φέρω στο γραφείο, να ξέρετε. Θα το στολίσουμε πάνω από το Στάλιν γι' αυτό, Λαμπρινή. Εκεί που έχουμε τη γωνίτσα με το καντιλέρι. Πώς ακριβώς είναι, περιέγραψε το λίγο. Έκανε ένα μεγάλο άνοιγμα ο Μπόριτς προς τους χριστιανοδημοκράτες, τη δημοκρατική δεξιά. Δεν τη λένε κέντρο. είναι κέντρο για τα δεδομένα αυτής της χώρας εδώ, αλλά για μας θα ήταν δεξιά. Τείχος της Δημοκρατίας. Πολύ σκληρά εδώ, πολύ σκληρά εδώ. Και τι άνοιγμα έκανε? Έκανε ένα άνοιγμα λέγοντας ότι αν δεν θέλετε να σας κυβερνήσει ένας φασίστας ουσιαστικά, το λέω με δικά μου λόγια, πρέπει να ψηφίσετε εμένα, και από ό,τι φαίνεται πιάνει αυτό και γι' αυτό ακριβώς το φέρνουν και οι δημοσκοπήσεις πολύ μπροστά. Το θέμα είναι ότι αυτό που παίζεται για να μπορέσει να υπάρξει αριστερή μεταβολή είναι να αλλάξει το Σύνταγμα. Και γι' αυτό και ο ίδιος είναι αρκετά συντηρητικός στις δηλώσεις του. Τον κρίνουν πολύ, τον λένε μέλλοντα Τσίπρα, ας το πούμε, για να το πούμε εύκολα λόγια. Αλλά νομίζω ότι το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να λύσει το θέμα του Συντάγματος για να μπορεί να μιλήσει και να κάνει ουσιαστικές αλλαγές. Το λένε μέλλοντα Τσίπρα και οι Χιλιανοί. Παρόν, κρατάει χαμηλό προφίλ, ακριβώς. Κρατάει χαμηλό προφίλ για να μπορέσει να γίνει αυτό. Κάτσε, περίμενε, όπα. Το λένε μέλλοντα Τσίπρα και οι Χιλιανοί. Όχι, καλέ, εγώ τον λέω. Είπαμε πως έχει φτάσει εκεί η χάρη μας. Συγγνώμη, αυτά πρέπει να ξέρουμε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι λένε Τσίπρας και ενθουσιάζονται όσοι τον ξέρουν, γιατί έχουν μείνει στο 15. Καλά. Οπότε, ας μην κρατήσουμε τη διατύπωση όσοι τον ξέρουν, ας κρατήσουμε τη φράση όσοι έχουν μείνει στο 15. Νωρίς κιόλας. Εντάξει, ναι, ωραία. Πολύ σωστό. Το ηρωικό εξάμεινο. Να πούμε λίγο για το Σύνταγμα. Να πούμε για το Σύνταγμα, γιατί είναι τόσο σημαντικό, γιατί είναι το Σύνταγμα του Πινοσέτ. Είναι το Σύνταγμα το οποίο νεοφιλελευθεροποιεί, να το πω έτσι, τα πάντα. Είναι το Σύνταγμα των Chicago Boys, του Χάγεκ. Είναι το Σύνταγμα που λέει ότι τίποτα σε αυτόν τον τόπο δεν μπορεί να είναι δωρεάν. Ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία, τίποτα. Όλη η Χιλή έχει δύο λαϊκά πανεπιστήμια, για να καταλάβετε. 16 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δύο πανεπιστήμια που μπορούν να πάνε χωρίς να πληρώνουν τα μαλλιοκέφαλά τους. Η παιδεία είναι τόσο βαθιά ταξική που δεν το πιστεύεις. Συν το ότι φοράνε στολές. Αυτό γιατί ακριβώς είναι ιδιωτικά και πρέπει να φαίνεσαι τι είσαι. Βγαίνεις στον δρόμο το μεσημέρι που τελειώνουν τα σχολεία και βλέπεις τα παιδιά με στολές, με τις πλυσέ φουστίτσες στα κορίτσια, με μπλες καλοσιδερωμένα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι από ό,τι μας είπαν υπήρχε ένα σχολείο και αυτό ρωμαιοκαθολικό. Γιατί υπήρξε αντίσταση από ένα κομμάτι των Ρωμαιοκαθολικών επί Χούντας, το οποίο ήταν το σχολείο που πήγαιναν ακόμη και τα εγγόνια του Αλιέντε. Δηλαδή, αριστερά πήγαινε σε σχολείο Ρωμαιοκαθολικό που ήταν το μόνο τέτοιο σχολείο. Και μάλιστα το λέγανε, είναι μια ενδιαφέρουσα, επειδή ήταν οικονομικά ισχυρή αυτή. Ήταν παιδιά καθηγητών πανεπιστημίου, όχι οικονομικά ισχυρή, μεσαία τάξη, ας πούμε, αριστερή. Το λέγανε το σχολείο Red Set, αντί για Jet Set. Ήταν μια ωραία λεπτομέρεια αυτή. Το κόκκινο γενικά είναι ένα χρώμα που κυριαρχεί σε πολλά εδώ σαν αναφορά για εκείνη την εποχή. Λαβρινή. Ναι. Θα ήθελα να πούμε λίγο για τα ρεπορτάζ που μας έχεις στείλει. Και ετοιμάζουμε κι άλλα συνέχεια. Ναι. Θέλουμε όμως να σχολιάσουμε λίγο, επειδή τα άλλα δεν τα έχουμε διαβάσει ακόμα, να σχολιάσουμε λίγο αυτά που έχουμε διαβάσει. Ναι. Και ήταν πολύ ωραίο και το «Η Μίκα συνεχίζει να νικάει τον φόβο». Η συνέντευξη αυτή, ναι, μου έκανε εντύπωση κιόλας, επειδή λέγαμε για το Σταθόπουλο εδώ πέρα, που περιέγραφε αυτή την δραματική ιστορία με τον πατέρα της και με μια συνωνυμία που τον μπλέκει χειρότερα στα δίχτυα εκεί πέρα της αστυνομίας. Και είναι βεβαίως πάρα πολύ ωραία και η συνέντευξη με τους Κουλαπαγιούν. Και... ναι, εγώ είχα συγκλονίστηκα. Ναι. Να πω την αλήθεια, ήταν, δηλαδή το να έχει τον Καράσκο, ήρθε ο Καράσκο ίδιος. Δεν ήρθανε κάποιοι από τους νεότερους. Ήρθε ο άνθρωπος που είναι ουσιαστικά η καρδιά και το μυαλό. Γιατί είναι ιδρυτικό μέλος. Είναι από την αρχή εκεί, είναι από το 65. Να πούμε εδώ ότι αν δεν σας λέει. Είναι ήρθε η ιστορία να μας βρει, να το πω έτσι. Ναι, πες τα ποιοι είναι. Αν δεν σας λέει τίποτα το όνομα Κουιλαπαγιούν. Σας λέει τίποτα, σας λέει σίγουρα κάτι το τραγούδι Ελπέμπλο Ουνίδο, Χαμάς Ραβενσίδο, Λαός Ενωμένος Ποτέ Νικημένος. Οι άνθρωποι που το γράψαν και το τραγούδισαν πριν 40 χρόνια πρώτη φορά. Μπορεί να έχετε δει και την πρώτη εκτέλεση. Αυτοί οι άνθρωποι. Μίλησε, είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει τους στίχους. Ο άνθρωπος που μας μίλησε, 82 χρονών σήμερα, είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει αυτούς τους στίχους και πολλούς άλλους. Και πολλούς άλλους. Και που έχει γράψει μαζί με το Χάρα και είναι ένας διανοούμενος της αριστεράς, ο οποίος. Και πολύ σωστά πιστεύω, θεωρεί ότι η τέχνη είναι ο τρόπος να περάσουμε στο λαό και να είμαστε ένα με το λαό. Τα τραγούδια τους είναι στρατευμένα με αυτή την έννοια. Και με την έννοια παράλληλα, ενώ είναι διεθνιστές, να διασώσουν και το λαϊκό στοιχείο της Χιλής, γιατί το λαϊκό στοιχείο της Χιλής περνάει και από τους Ιθαγενείς. Είναι οι πρώτοι που διαλέγουν ένα ιθαγενικό όνομα. Να το διαβάσω λίγο αυτό, Λαμπρινή. Τώρα... Ναι. Το... Μιλάμε τώρα έτσι, ναι, για το 65. Το όνομα του συγκροτήματος, ναι, το όνομα του συγκροτήματος θα πει, λέει, τρεις γενιάδες. Ήτανε τρία μέλη και ψάχνανε ένα λεξικό της γλώσσας των Μαπούτσι για να πούν στα Μαπουτουγκούν το τρεις που είναι κουίλα, και επειδή είχαν και τρεις γενιάδα, πώς να πούν το γενιάδα που ήταν παγιούν. Η γενιάδα, λέει, είχε ένα πολύ ειδικό συμβολισμό. Λέγαμε τους Κουβανούς μπαρμπούντος, γενιοφόρους, και εννοούσαμε τον Κάστρο και τον Τζεγκεβάρα. Δεν ήταν ένα γεγονός, ήταν ένας συμβολισμός. Ήταν και εκείνοι τρεις, δεν το είπα, αλλά και το Σενφόγος. Ήταν τρεις, ο Σενφόγος πέθανε πολύ νωρίς. Οι ηγέτες της Κουβανικής Επανάστασης που είχαν μεγάλα μουσια. Ήταν μπαρμπούτος αυτό. Και έτσι ξεκίνησε η πάντα και μετά βρέθηκε στον δρόμο της ο Βίκτορ Χάρα. Και είναι ίσως συγκλονιστικότερο ακόμη το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν διεκδίκησαν. Ο Χάρα είναι γνωστός γιατί τον σκότωσαν όπως τον σκότωσαν, έτσι. Δεν διεκδίκησαν το προσωπικό. Η Κουιλαπαγιούν, όπως και η Ντίλι Μάνι και όλες αυτές οι στρατευμένες μπάντες σε τέτοιες χώρες, δεν είναι πρόσωπα. Όσο και αν εγώ είμαι συγκλονισμένη που είδα από κοντά τον Καράσκο, είναι σύνολα. Και λέει μάλιστα, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, ότι ακόμα η εσωτερική πειθαρχία που κρατάνε είναι αυτή που τους έμαθε ο Βίκτορ Χάρα. Τι σημαίνει είναι αυτό? Είναι η ίδια πειθαρχία. Ο Βίκτορ Χάρα τον ξέρουν οι ακροατές μας, είμαι σίγουρη. Οι ακροατές μου και οι ακροάτριά μου, δηλαδή, τον ξέρουν σίγουρα, τον έχω κάνει εκπομπή. Ο Βίκτορ Χάρα συνελήφθη από τη Χούντα, τον πήγαν στο στάδιο που σήμερα φέρει το όνομά του, και από τους πρώτους. Από τους πρώτους, γιατί ακριβώς ήταν η φωνή της αριστεράς τότε. Έτσι. Ήταν τα τραγούδια του, το «Να ζήσουμε εν ειρήνη» που είναι κατά του πολέμου του Βιετνάμ, το «Βενσερέμος» που ήταν από τους βασικούς στιχουργούς του, το «El Pueblo Unido» είναι πλέον ήδη, ενώ είναι στους Κουιλαπαγιούν και εκείνος, μπαίνει και εκείνος. Το «El Pueblo Unido» έχει γραφτεί επί Αλιέντε, έτσι, και για τον Αλιέντε. Και πρωτοπαίχτηκε με ζωντανό τον Αλιέντε. Και τον πήγαν σε αυτό το στάδιο και το πρώτο που έκανε ήταν να του τσακίσουν τα χέρια για να μην μπορεί να παίξει κιθάρα και να του το λένε κιόλας. Και κατόπιν τον δολοφόνησαν με 44 σφαίρες. Είχαν μαζευτεί από πάνω και τον πυροβολούσαν όλοι μαζί. Μπροστά σε κόσμο, μπροστά σε ανθρώπους, έτσι. Μπροστά στους άλλους. Αυτή είναι η μοίρα που σε περιμένει. Αυτό που τον κάνει ξεχωριστό και ένα παγκόσμιο σύμβολο είναι αυτός ο θάνατος. Και ενώνεται αυτός ο θάνατος με μια μουσική που είναι της κοινωνίας, του πολιτικού αγώνα. Ενός παρόντος που δεν το πρόδωσαν ποτέ, και οι Κουλαπαγιούν δεν το πρόδωσαν ακόμα, και το λέω γιατί από προδότες έχουμε πολλούς στην αριστερά. Το λέει πολύ ωραία κάποια στιγμή ο Καράσκο, που λέει ότι έχει τρόπους το σύστημα, και να σε εξαγοράσει και να σε εντάξει πρέπει να έχεις πειθαρχία. Ακεί είναι αυτή η πειθαρχία. Πρέπει να έχεις τον τρόπο να μηνθείς. Πρέπει να ξέρεις τι θέλεις, να έχεις στόχους. Αλλιώς δεν γίνεται. Επίσης να σας πω ότι τους έστειλα το βίντεο που είχε κάνει ο Θάνος από το El Pueblo Unido με τους δικούς μας καλλιτέχνες και κατασυγκινήθηκαν. Κατασυγκινήθηκαν. Βέβαια. Δεν το ήξεραν ότι... Στα προπήλαια, ναι. Δεν το ήξεραν αυτό. Αυτό είναι φοβερό. Ναι. Στα προπήλαια είναι η ανοιχτή ορχήστρα των Σαπόρτα του Γόρκες. Είναι δράση τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο, εκεί λίγο πριν το Πάσχα. Τον Απρίλιο, ναι. Τον Απρίλιο. Και είναι, πραγματικά ήταν συγκινητικό για εκείνους το ότι... ακόμα στην Ελλάδα, ας πούμε. Και έχουν και τρομερές. Η Ελλάδα, ακόμα για πάρα πολύ κόσμο, είναι ταυτόσιμη της δημοκρατίας. Το κούλι δεν το ξέρουν. Ούτε τα μνημόνια τα έχουν καταλάβει. Αυτά θα μας φάνε. Αυτά θα μας φάνε. Οπότε, ναι. Ξέρεις, το βλέπουν στυλ 5.000 χρόνια ιστορίας κατάσταση. Ναι, ναι. Μέχρι να αλλάξει αυτή η άποψη, θα μας τολίσει ξερονίσει. Αυτό έχω να πω. Και σε μια χώρα που έχει υποφέρει τόσο για τη δημοκρατία, κουβαλάει ένα ειδικό βάρος. Μας το λέει και ένας γυραιός κύριος καθηγητής πανεπιστημίου. Είστε από την πατρίδα της δημοκρατίας. Εντάξει, τι να πει και αυτός. Δεν είπα τίποτα για το κούλι, κρατάω μυστικά. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω εδώ, επειδή πρέπει να συνδεθώ για μια άλλη συνέντευξη. Οπότε, Θάνο, σου μεταφέρω εδώ πέρα την. Θα σας αφήνω κι εγώ. Τη Λαμπρινή. Μας αφήνεις κι εσύ. Όχι, κάτσε. Φεύγουν όλοι. Όπα, όπα, όπα. Γεια. Δεν έχω προετοιμαστεί. Μισό να κάνω πρόβα. Κάτσε. Πάω να γράψω. Πρέπει να γράψω αυτά τα σημερινά. Δηλαδή, το πολιτιστικό πρόγραμμα του ΚΑΣΤ. Δεν χάνεται αυτό. Τραβάτε με για σκλέο. Θα σας κλείσουμε όλους τους χώρους μνήμης. Είναι απίστευτο. Τα μάθαινα λίγο πριν μιλήσουμε στο τηλέφωνο και είμαι ακόμα. Σοκαρισμένη. Μάλιστα. Λαμπρινή. Ωραία. Ναι. Ένα τελευταίο, ναι, γιατί ήταν πολύ ωραίο το σχόλιο. Λέει, λέει το chat ότι το 2100 θα χρηματοδοτούμε αποστολή. Μισό να βρω το σχόλιο. Καμπάνια, πού είναι η καμπάνια? Καμπάνια του TPP από το 2100. Βοηθήστε μας να στείλουμε τη Λαμπρινή στον Άρη για τις εκλογές στον Ανουνάκη. Βέβαια κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν θα πήγαινες με τίποτα στον Άρη, Λαμπρινή. Όχι, μόνο στο πάω. Θα αλλάξουμε το όνομα του πλανήτη. Και κάποιοι, και κάποιοι με καλούνε να ρωτήσω κάτι πρόσφατο, ναι, αλλά δεν θα το κάνω γιατί σε σέβομαι και έχω εντυπωσιαστεί για άλλη μια φορά με τη δουλειά σου. Αυτό ήθελα να πω. Ψυχή μου καλή, ευχαριστώ. Η δουλειά μας είναι και η δουλειά των ανθρώπων που μας βοηθάνε. Δεν έχουμε μαζέψει ακόμα τα λεφτά. Σύντροφοι. Των ανθρώπων που μας βοηθάνε να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Των ανθρώπων που είναι δίπλα μας. Όλοι μαζί το κάνουμε αυτό, να μην το ξεχνάτε. Mm-hmm. Δηλαδή, λίγο ακόμα να καλύψουμε τα έξοδα τουλάχιστον ως 25 του μήνα. Μετά τα καλύπτω εγώ και ο Νίκος, είμαστε OK. Ήδη μετακομίσαμε σε πιο φθηνό, πήγαμε σε hostel για να το αντέχει η τσέπη μας. Αλλά πρέπει να καλύψουμε εκείνα, να μην βάλει το πρέσβη από την τσέπη του. Έχει, ναι, γίνεται αυτό που λέγαμε. Δηλαδή, κάθε μέρα μπαίνουν κάποια και μαζεύονται τα χρήματα σιγά-σιγά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Το ακροατή μου και η ακροάτριά μου μόλις πήραν μισθό και θα πάρουν κάποιοι και δώρο. Εγώ το λέω. Ποιο θα πάρει δώρο? Και επίσης, ακούω μια κουβέντα ότι υπάρχει μια πιθανότητα να μαζευτούν τα λεφτά να κάνουμε συνέντευξη στην Καμίλα Βαγέχος. Οπότε θα το κυνηγήσω, αλλά μόνο αν έχουμε μαζευτεί τα λεφτά. Το ωραιότερο κορίτσι της αριστεράς παγκοσμίως είναι στη Χιλή. Θες να εξηγήσεις λίγο παραπάνω? Ποια είναι η Καμίλα Βαγέχος? Ναι, ναι, ναι, εγώ θυμάμαι γιατί. Ναι. Η θεά, η κομμουνίστρια, είναι σήμερα εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Χιλής. Είναι κομμουνάρα, που λέει και ένας φίλος. Δεν το εννοούσα έτσι, ρε Καλαμπρινή. Νόμιζα να μην με ξεχάσει ο ακροατής μου, πρέπει να λέω και κάνα τέτοιο. Τέλος πάντων, ναι. Ωραία, και κάπως έτσι κλείνουμε. Λοιπόν, αν μαζευτούν τα λεφτά, κυνηγάω συνέντευξη Καμίλα. Αυτό έχω να πω. Λένε... Αλλιώς δεν κυνηγάω. Λένε ότι πρέπει να κάνω εγώ τη συνέντευξη, λέει ο Τζβάλιν, λόγω επιθέτου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Καμίλα και Καμίλα, λύς. Ναι, ναι, ναι. Οκ, okay, θα την κάνουμε με Zoom τώρα. Πάει. Για κάποιο λόγο κάλεσα και τον Καμίλα, λέει, από εδώ. Ναι, θα είναι λίγο περίεργο. γιατί, εντάξει, τώρα να βγεις έστω και στο Zoom φωτογραφία μας, το κορίτσι λέει. Καλά. Είναι αγωνίστρια. Ναι, λοιπόν, Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε να πας να γράψεις. Φιλιά σε όλους και θα τα λέμε, να τα λέμε μάλλον, και να με ενημερώνετε και πώς πάμε, και ο ακροατής μου τώρα με πληρωθεί να κάνει μια προσπάθεια, το παρακαλώ. Έτσι, έτσι. Και έρχονται και γιορτές και δώρα και δώρα. Έτσι, έτσι. Άντε, φιλιά. Γεια, γεια. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me. Ήταν η Λαμπρινή Θωμά από την αποστολή του The Press Project στη Χιλή. Μπορείτε να διαβάσετε, σκαλούμε να τα διαβάσετε. Είναι άρθρα προφανώς μη επίκαιρα πέρα από τα των εκλογών, αλλά πολλά από αυτά είναι συγκλονιστικά. Λέγαμε και για την Βίλα Γκριμάλντι και σε προηγούμενη εκπομπή, και γι' αυτό το έχουμε και σε πολύ μπροστά στο πρώτο σέλιδο, και η συνέντευξη των Κούλα Παγιούν, και επαναλαμβάνουμε ότι είναι του Ελπέ Μπλουνίδο το τραγούδι. Το δίνω έτσι ως τυράκι για να διαβάσει το ολόκληρο το τέτοιο, γιατί καταλαβαίνετε ότι γενικά έχεις κάποια πράγματα να πεις άμα έχεις βγάλει αυτό το τραγούδι που έχεις βγάλει από την εποχή ακόμα του Αγέντε. Και έρχονται και άλλα αρκετά ακόμα. Δεν φεύγει η Λαμπρινή, το καταλαβαίνετε. Και μια στήριξη ακόμα και γενικότερα, δηλαδή δεν θα είναι άσχημη. Τώρα που μ' άφησαν μόνο μου στο στούντιο, μπορώ να ασχοληθώ με μια αγαπημένη μου σχολεία εδώ πέρα, το «Δώστε λεφτά». Είναι από το τμήμα marketing του, και οικονομικών του The Press Project. they used to be now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. Αγκούχα Νέγκρα. Πρώτο ονοματάρα. Σύνδρομο τρίτης εβδομάδας, Θάνο μου. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Μέχρι τη συνδρομή φτάνουμε. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό το σύνδρομο τρίτης εβδομάδας. Αλλά γενικά για τις συνδρομές, ναι, φτάνω. Λοιπόν, πέρα από τα αστεία με το αλό, όντως, είναι... Η Λαμπρινή επιλέγει προσεκτικά τους ανθρώπους που μιλάει. Και είναι και οι επαφές της, μολονότι μιλάει συχνά για το λαό και κάνει τα διπορικά, δεν θα πρέπει να υποτιμώνται και δεν είναι καθόλου εύκολο, όπως καταλαβαίνει κάποιος, να μιλήσεις με αυτούς τους ανθρώπους και να πρέπει να λες ότι κοιτάξτε, είμαι το The Press Project, έχουμε κάνει εδώ μια αποστολή και να βρίσκεις όλες αυτές τις επαφές και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, μπορείτε επίσης να διαβάσετε τη συνέντευξη τύπου και γενικά και αρκετά στοιχεία για το τι έγινε στην πρόσφατη συγκέντρωση που έκαναν οι Τούρκοι αγωνιστές στο Λαϊκό Μέτωπο Τουρκίας, που μιλάνε για επιθέσεις συλλήψης βασανιστήρια εκ μέρους της ελληνικής αστυνομίας, και άνθρωποι που γενικά έχουν μια εμπειρία από τα της τουρκικής αστυνομίας που λένε ότι αυτόν τον αυταρχισμό θα το ζήλευε μέχρι και ο Ερντογάν. Το ερώτημα πάντα εδώ είναι γιατί αυτούς τους ανθρώπους που είναι κατά του καθεστώτος Ερντογάν τους δέρνουν όπου σταθούν και όπου βρωθούν. Δηλαδή, είναι 15 άτομα και 10 άτομα που κάνουν συμβολικές διαμαρτυρίες στην τουρκική πρεσβεία. Άλλες φορές υπάρχει και παραπάνω κόσμος και στο φεστιβάλ, ας πούμε, με τους Group Your Room είχε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά συνήθως αυτά γίνονται και συμβολικές διαμαρτυρίες έξω στην τουρκική πρεσβεία. Όταν συμβαίνει αυτό, έχουμε αυτήν την εικόνα που πραγματικά τους δέρνουν, τους κάνουν μαύρους στο ξύλο και μάλιστα έχουμε ένα καινούριο ζήτημα που το έχει γράψει ο Πάνος, ότι αυτές οι κατηγορίες έχουν και στοιχείο οικονομικής καταστολής, γιατί έχουν σχηματιστεί διαφορετικές δικογραφίες, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει, με την έννοια ότι για το ίδιο γεγονός συλλαμβάνεσαι. Δεν είπαμε να σου δίνουν τυφλές κατηγορίες στο σωρό και τις γνωστές καταθέσεις ότι όλοι μαζί πετούσατε μολότοφ και δεν ξέρω εγώ τι κάνετε, αλλά όχι και μια δικογραφία για τον καθένα από τα 10 άτομα που συνελήφθησαν μαζί. Αυτό είναι εντελώς παράλογο. Η πλευρά των Τούρκων λέει ότι έχει στόχο την οικονομική εξόντωση, καταλαβαίνετε, ξεχωριστά δικαστικά έξοδα κλπ. Χτυπήθηκε και ένας καρκινοπαθής, ο Αλίος Μάνκιωσέ. Να το διαβάσετε, είναι στο πρώτο σέλιδο του Press. Και υπάρχουν και άλλα που θα βγουν σήμερα και αύριο. Θα ήθελα επίσης να πω, αν και δεν το κάνουμε συχνά, για μια σημαντική τροπολογία, βασικά για δύο σημαντικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί το χθες και σήμερα. Η μία είναι του ΣΥΡΙΖΑ ξανά για την αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία, επανακατατίθεται. Είχαμε χθες την 14η επίσημα καταγεγραμμένη γυναικοκτονία. Υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι είναι παραπάνω, ναι. Και μάλιστα και με δήλωση του Τσίπρα την ξανακατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και καλά έκανε. Και επίσης έχει καταθέσει το Μέρα 25 μια τροπολογία για την καταπολέμηση των στρατηγικών αγωγών των ΣΛΑΠ, που είναι κατά δημοσιογράφων και κινημάτων. Τα ΣΛΑΠ, το έχουμε σχολιάσει με τον Κωνσταντίνο και γι' αυτό στεκόμαστε περισσότερο, είναι αυτές οι στρατηγικές αγωγές. Υπάρχει ένα φοβερό επεισόδιο του Τζον Όλιβερ στο Last Week Tonight, και είναι αγωγές όπως αυτή που έχει γίνει στο παρατηρητήριο της Σύρου από την ONEX, δεν το έχω μάθει ποτέ, που είχαμε και μία εκπρόσωπο του παρατηρητήριου να μας τα λέει, που είναι 1 εκατομμύριο τη φορά που βγαίνει κάποιος σε ραδιόφωνο να μιλήσει, όπως των στελεχών της Ελληνικός Χρυσός, στη δημοσιογράφο της Σταυρούλα που λιμένει, που έγραψε απλώς για μια δικαστική απόφαση. Είναι τέτοιες αγωγές από πολιτικούς, υψηλά ισταμένα πρόσωπα, αξιωματούχους, πολυεθνικές, κατά δημοσιογράφων και κινημάτων και άλλων οργανισμών που κάνουν έρευνα και ζητούν απαντήσεις. Και ο στόχος είναι αυτές τις εξωτικές αγωγές, ότι σου ζητάω εγώ 1 εκατομμύριο και σημαίνει να προσέξεις, γιατί γενικά κρέμεται από πάνω σε μια τέτοια απειλή και μπορεί να μην χρειάζεται να πληρώσει 1 εκατομμύριο, αλλά όσο να πεις, όταν υπάρχει αυτή η αγωγή, η επιθετική αγωγή που ζητάει πολλά παραπάνω, είναι, έχεις πάντα αυτό το κίνδυνο ότι μη τυχόν γίνει κάτι και έχεις να τρέξεις στα δικαστήρια, μήπως καταδικαστείς και μετά ξανά να τρέξεις στα δικαστήρια κλπ. Υπάρχει σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς είναι όρος άγνωστος στην Ελλάδα και προφανώς δεν θα γίνει δεκτή, δεν είναι ότι έχει κάποιος αυταπάτης εδώ πέρα. Απλά σιγά σιγά θα πρέπει να εξοικειωνόμαστε με τον όρο, όπως για την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς εξοικειωθήκαμε με τον όρο γυναικοκτονία. Και κάπου εδώ εγώ θα σας χαιρετήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και αύριο πάλι εδώ μαζί με το άλλο ζώο της φάρμασης.